To oryginał, co więzi ma mocne jak rodzina. Dotyka z tego raz, potem się nie zapomina. Jak wspinasz się do góry, póki ci nie pęknie lina. Tak dalej idę, by być gotowym na finał. Dla mego syna, co będę go miał, jak porozgminiam, to będzie kurwa ta płyta. To oryginał, robimy rap z czystej chęci, nikt się nie spina. Made in Polska, nie jak wszystko made in China. Nie ma dwóch takich samych osób, takich samych płyt. I tak jak ja, i tak jak ty, nie zrobi tego nikt. Robimy płyty i ciuchy i gramy w klubach, czy w kraju, czy za granicą, czy w mieście u nas. I niech muzyka ta się niesie po domach. To wszystko co mam, pomysły chłonę jak narkoman. Drugą płytę sprawdź sama, powie ci wszystko. Każdy ruch to oryginał, a efektem zjawisko. Ema, właśnie tak. Oryginał, bity styl to unikat. Jeszcze lepsza płyta, jakby się ktoś pytał. Jakby ktoś nie wiedział, to mała Krufus 2. Tobie nie, a mi tak, płynie życie od lat. Oryginał, bity styl to unikat. Jeszcze lepsza płyta, jakby się ktoś pytał. Jakby ktoś nie wiedział, to mała Krufus 2. Tobie nie, a mi tak, płynie życie od lat. RFZ i mała, oryginał, witam. Kto tam się pytał, mi to lotto, bo to hit. Tu i tam, nie podrobisz nas, hologram na sercu mam. Pytał się kto, nawija mi się lekko dziecko. Łapiesz trochę, choć w temacie to jesteś łoś. Szyk przestawny, rym wydajny w chuj, oryginalny jestem. Mam tu miejsce z ziomeczkiem, czuję zacięcie. Wjeżdżają dreszcze, pierdolnięcie. Słyszę z okien to nareszcie, opowiedzcie eksces. Po koncercie to oryginał, jeden z dwóch nawijał. Teraz dla dzieciaków kilka nowych traków. Posłuchaj jeszcze raz, dwa raz. Łapiesz tak jak ja, patrz, słuchaj, ucz się. Doktor RFZ, Uniwersytet ulic. Jest plan nie zamulić, skupić się nie upić. A trafisz w samo sedno, recenzję zostawić osiedlo. Elo! Pierdolnięcie. Oryginał, bity styl to unikat. Jeszcze lepsza płyta, jakby się ktoś pytał. Jakby ktoś nie wiedział, to mała Krufus 2. Tobie nie, a mi tak, płynie życie od lat. Oryginał, bity styl to unikat. Jeszcze lepsza płyta, jakby się ktoś pytał. Jakby ktoś nie wiedział, to mała Krufus 2. Tobie nie, a mi tak, płynie życie od lat. Słyszałeś o tym? To oryginał. Tak dalej idę. Nie podrobisz nas, hologram na sercu mam.